Jes, ja underground huminaa taas vaihteeksi kuuroille ja kuuleville korville. Niinpä niin. No ei mitään. Tässä on vähän hermostunut olo. Ja Alex Harveilläkin on hermostunut olo. Se on levyltä Soldier on the Wall. Nervous. Näin, se oli Shiva 2000. Juu, sen niminen ryhmä tai mikä lieneekään ja duoda, nyt mä taas hukkasin se tossa. Chappa pappa oli biisi. Juu, Runk Meditation at Perstantra levyltä. No siinähän oli mainio nimi. Juu, ja ei sitten sen kummempia hulikaan vielä ilmestynyt, joten laitetaan musiikkia random noise generator. Dimit on seuraava. Down upon the burning desert sand, I'm waiting for my shadow to lift me up and be my savior. I've been waiting forever for my guardian angels to come and forgive me. Threw myself on the floor, the metaphorical cross, and I felt so helpless. I even started to pray, now all these words keep falling from my lips. My spirit trips and falls down. There were rope around my neck and swing me. Dig me deep beneath the ground where the vultures can't get me. Singing a song of no hope. All is lost, all is lost, all is lost. Now I think I'm losing my mind. Now I think I'm losing my mind. Beneath the meat of my eyes. Now I think I'm losing my mind. Come you angels, come all you devils, come. Come alive, rise up, bang your drum, start your chant, start your dance, start something. I'm sick of all this waiting for something to happen at the house. I'm hypnotized by the tick, tick, tick of the clock and the drip, drip, drop of the rain. Like pain never going away in my brain, my sleepless bed. My heart beats like a train on a one-way trip to hell. Nightmare, hallucination, 24/7 I'm drowning in blood. The million faces rising up from the mud. When I close my eyes beneath the meat of mud. No niin. No niin, niin. Siinäpä oli Youth of Today ja Wake Up and Leave. Niin, hyvä neuvo. Kyllä, sitä on herättykin jo. Joo. Vaivalloisesti, mutta kuitenkin. Näin on. No, mutta ei siitä sen kummempaa. Enkä ollut edes varttia myöhässä. No niin, jee, 10 minuuttia vähän reilu. Mm. No, kato, kun on tullut sieltä pohjoisesta, mulla oli niin lyhyet välimatkat siellä. No se on totta, niin tottunut vähän siihen. Niin, työmatka oli 30 metriä. Jep. Kauppamatka oli 5 kilometriä, mutta kuitenkin täällä tuntuu nyt kaikki niin pitkiltä välimatkoilta. No, tämähän on ainoa suurkaupunki Suomessa. Näin väitetään. Onko näille suurkaupunkeja? No ei siitä, ei väitellä siitä. Vaan laitetaan Julma, Henri ja syrjäytyneet nyt tänne mölisemään meille. SRJTNT-Vol-1-levyltä kappale numero 16. Ja se on nimetty oikein nerokkaasti 16-8. Jep. Hukkuvalla tarjolla, hyväksi käyttäviä käsiä. Munantajiksi namjoituvia, rikkinäisyyttä tartuttavia. Syy-seurauksia, istutettuja siemeniä. Loppumattomia kehiä, perässä juoksevia elämiä. Mitä mieltä Jumala ois, nousen pois ruudukosta. Mielen armolta sattuma varasta, kato ku raahaan paskani valo. Tässä ympyrässä on niin paljon keskeneräistä. Matkalla jo sinänsä, olen päämäärässä. Seuraan itseäni, rehellinen, saa asua lähelläsi. Luotin idiotteihin, käytä enää itseäni. Seison sanojeni takana tunteessa, totuudessa. En kaada myrkkyy pyhän miehen, oikea mielinen tietoisuus. Hukkaan totuuden, poistaa mun sieluun. Niin monet on esteet, tien täälpää. Mut miten elää muuten, oikea mielinen tiemenen. Ja jos se on vielä selvinnyt, Henri ei usko lokeroihin. Jokainen erilainen poikkeava toinen, silti meitä tungetaan näihin samoihin. Ei foto, ei logo, ei promo, totuuden valo. Meitä enää ohjaa halu, kaikki näkyy sanoo. Mitä mieltä Jumala ois, se kumeroilla kuvii Jumalilla nimi. Kuka mitä keksi, ainoastaan se itti. Tule miten ole, eli mä en kaadu yli. Puhdistan kaiken objektiivinen, tavoitteena kuollut mallinen. Tunnen nämä asiat, olen asiantuntija. Sanot olevas rikas, mitä meikä. Väitän sinun olevan köyhä. Tunnen nämä asiat, olen asiantuntija. Sanot olevas rikas, mitä meikä. Väitän sinun olevan köyhä. Se on kaikkialla ympärilläni, kovan pojan silmissäsi. Missä sinä olet, poika, kädet veressä, uin tässä. Se puristaa mua rinnasta, en voi olla selvinpäin. Tuntematta sen kutsua, ahdistaa. Ei nurkkaa mihin juosta, karkuun totuutta. Ei enää puskaa, johon tätä päätä räntää. Yllättä kusetan itseäni, vasta kun katson valossa. Helpotusta, helpotusta, helpotuspa, helpotuska. Sillä ei ole enää merkitystä, auta minua, olen hukassa. Putsannut liikaa autaa, päästä minut tästä tuskasta. Tie totuuteen, mikä on tärkeää. Rakkautesi, elämää. Kiva nähdä taas, on jo tulossa, vielä pari juttua. En myrkytä mieli, tyhjennä mieli, tyynellä merellä seilaa. Luvattu maa, jota kukaan ei tunnusta. Mitä mieltä Jumala on? Syöt paskaani, hengitä paskaani, kierrätä roskaani. Tappamalla itseni, pelasta maailman sellaisen muotoon, että minä sinne enää mahdu. Syö pullaa pilvilinnoissa, ei täällä ole pahaa nähty. Sitä varmaan enää oo, mitä mieltä Jumala on? Mihin työvoimaa ostossa, sossussa, leipäjonossa, mielenterveyshoidossa, myytteen maani yritykseni. Mitä mieltä Jumala ois, muovipussien luvatussa maassa, teko pyhät, menestyvät, ylhäältä auttavat, antavat almuja. Olet aina ihanin, ja en haluais painaa liipasin, mut ne haluaa jauhaa lihasi, ja ne nauraa minulle. Tule vielä kalliiks, syntyy niin kauniiks, mitä mieltä Jumala ois? Itken pois. Enemmistö alistettu, voiton tavoittelun välineeksi. Enemmistö alistettu, voiton tavoittelun välineeksi. Enemmistö alistettu, voiton tavoittelun välineeksi. Enemmistö vaalille on. Sä tanssit kaikkien keskellä, kaunein ei, kauneinta, tuijota, totuta, alfa ja omega. Maasta maaksi sinusta, sinuksi syntymään ja kuolemaan. Surun tulvaa laittaa ruotuun luotuun, en voinut selvätä letkuja irti vierelläsi valvoen. Haavojasi putsailleen, väärässä olevan väen, valtaa tottele, tottele, tottele, en. Edelleni kaunis, silmääsi spektri väärin, odellinen taudit ja sairaudet, sua kalvaani. Ja mä yritän saada niitä pois, tiedä onnistunko koskaan, rakentelin taivasta helvettiin. Laitan sen menne niin, kosketin tunsiin, katsoin omsiin, kuulin, kuuntelin itseni, korotin, ajattelin, kuvittelin, olet olemassa, elin unen muoto, kritiin, uinten sen ymmärsin. Älä polta imartele ittees, kuet sä totutta tuhoo, ainoastaan oman näkemyksesi itsesi. Mä juttelen näkymättömien miesten kanssa joka päivä. Mitä äijä, kadot on meitä täynnä. 1989 joka epoka yppäs koneesta, flippas 2007 ja suoriutu aurras, tuoriutu aukka, Pandora boksi poja löys viimein sen. Mitä mieltä Jumala ois, ja jos ei Jumala ois, mikä mua enää estää tappamasta teitä. Jos on välillä jässä, kun pakastin back in the day, mä saavut sitä päätä, mut nykyään joutuu maksaa takaisin. Ja jos on värille tupelle pelka, mulla on messistä jakari. Sorkkaralta ja voimapiidit, me suunnitelma ärki, joskin kuulla asiakas sukka housu. Miksi pätäkä tiski, reppu, pini ja punainen palmalli ja pitsi. Sit maltsu asemalle, oksentaa ja heiluttaa digi. Sairasteen, avu ja mäkinen, pikku poiki, aikuisa miehen vartalo. Sekä sielu myyty rapille, noudataan paskalle läpille. Pidetään ovea auki nätille tärille, koska aikuisa miehel pitää olla motherfucking käytöstä. Välillä käytös on paha, jos mä oon liian vapaa. Käytös on liikaa rahaa, pari viikkoa kaljanapaa. Katsa haavoita närästystä, ei tarvi pelätä. Yli 3 promille on aikuisen miehen elämää. Aikuinen mies, aikuinen mies. On aikuinen mies, aikuinen mies. On aikuinen mies, aikuinen mies. Aikuinen mies, aikuinen mies. Aikuinen mies, aikuinen mies. Aikuinen mies, aikuinen mies. Aikuinen mies, aikuinen mies. Aikuinen mies. Yli 4 vuosisata takana. No vittu mitä on opittu, ei mitään vielä sama. Alli suorittaa ja kakara. Teinipoja inno kuositamat radalla. Ei tästä piti alkaa suoristamas kakakaa. Vaikko täysi ikäisyyden tuomat oikeudet. Silloin kun ala juomaan väistämättä huomat oikeuden muihin nähden. Mä oon löytänyt alempa hyllyltä ikuisen nuoruuden lähteen. Aikuinen mies. Vittu Joni kuulemaan, sama vastaus oli kytille, kun taksis oli ureat. Jota mä edes maksanut, koska herrasmiehet tekee. Niin mä vaan kusin messuus ja vaihdoin sen 50 setelin. Sitten musta 6 päätä, eikä edes ihan tyhmä. Silti meille on perustettu feministi viharyhmä, joka vasta onkin vitu lapsen lista. Piskaa nyt paskaa henkisesti lapsen niskaa. Muutoksia ei oo näköpiiris, käytöksen tai muussa suhteen. Alkoholi kurlauksen tai biisien duunauksen. Päiväst yks sama linja, silti fätit on jutut. Aina ne räpit on tutut, vaikka ne on läpikolut. Liika vittu viljellään, vittu on pahoillani. Ei mulla sisä suodatit, muokkaa mun sanojani. Ja jos välillä aiheuttelee pahennusta, kyllä sä tiedät hyvin totuuden, kuulet lapsen suusta. Aikuinen mies, aikuinen mies. Aikuinen mies, aikuinen mies. Mä oon aikuinen mies, aikuinen mies. Pitäis oppi ole ihmisiksi ja ottaa hillitysti. En vakavasti pysty vasta ottaa noita pillityksi. Vaikka on aikuinen mies, mut ainoastaan iän puolesta henkistä esituodessa läpi menee ikinuoresta. Mentaalikakara tukka edessä ja takana ja selkäranka hattaraa kun kukkia ja sen pakara. On siis ihan sama mitä siinä kravatissa leikit. Ei muutu lähes kolmekymppiset varhaisteilit yhtään kypsempään suuntaan. Aikuisempaa agendaa taas matkalla alempaan on kapseleita hakemaan. Ikku vuosi aiemmin vuosituhannen vaihteen siis nykyään vapoistumisen voi suorittaa puolet laisemmin. Jos se kuulu kategoriaan, aikuiset miehet susta otetaan sille pienet, mut sun lasissa on kusta. Kasva aikuiseks on kateellisten karvas kanetti. Peiniäkki oli jo vuosi sitten valmis paketti. Mä aikuinen mies. Aikuinen mies. Mä oon aikuinen mies. No niin, aikuinen mies. Ei tullut aikuinen nainen eikä Paula Koivuniemi. Onneksi. Ei tullut tänne. Ei. Tulee tuossa myöhemmin varmaan toi Bad Jesus Experience. Se on, vähän eri asia kyllä mielestäni no, kuin Paula Koivuniemi. Kyllä, niin oli tämäkin kyllä. Mikäs, kukas, ketäs? No, se on Mikidi ja Kaijafi mukanaan Sairas T. Ja kappale oli aikuinen mies, jos jäi epäselväksi. Niin. No, nyt ei varmasti enää jää kalvamaan muinen. Mutta laitetaan vähän klassista kitaran soittoa, tai ei klassista, kun oikein niin kuin perinteistä sähkökitaran vinguttelua. Kyllä vain. Ja siinä blues-henkeä kuule meille valaa sieluihimme B.B. King ja Jimi Hendrix. Oho. Joo, The King's Jam-levyltä It's My Own Fault. Jotta näin, virittäkää korvanne hyvälle musiikille. You know what, the more I try to teach him about let it be seen unless I learn myself. I can't. Ladies and gentlemen, you know they're working hard. Why don't you give the people a big hand? Give them a hand. Play it, baby, play it. Any way you want it. One brother up here. Oh, No mutta. Jep, se oli Fuzzy Duck saman nimiseltä levyltään, kuudes kappale nimeltä Country Boy. Ei tos kyllä kovin kauheat country soundeja ollut. Mäkään en huomannut kyllä. Joo, jotenkin. Ehkä me oltiin sitten country-sokeita. Niin. No, tuleeko seuraavaksi countrya, ihan country-countrya sieltä? Ei Banjo Joy ja niin poispäin. No niin, ei tietenkään. Ei vielä. No niin. Ensin tulee hardcore ja sitten tulee countrya. Älä perkele. Joo. Siistii. Psykofitoolia tulee ensin kuule ja he esittävät kappaleen The Snake. No niin. Break Free. Ja se kuulostaa ihan tältä. Well, I don't really care if you hate me or see, 'cause I'm just a smoke and a whole lot of wine. Nonni, siinä oli sulle countrya. No ja niin, kaikille Pauli. Muillekin. Juu, olkaapa hyvät vaan. Hank kolmonen. Williams. Joo. Niin. No Hank kolmosen. No Hank kolmonen, mutta kuitenkin, ja kappalehan oli Smoke and Wine. No niin. Mutta sitten lähdemme hilibilimusiikista kauas. Vuorten taa. Ei, itse asiassa. Mennään vaan Joensuuhun. Joensuuhun. Kyllä. No ja sieltä varmaan tuli hyviä bändejä kyllä, että mikä niistä. 2000-luvun alkuun. Common Voice. Kappaleilla Hardcore, Street Rock, Oi Punk Sound. Nonni. Joo. Se on kyllä ihan muuta kuin countrya. Oh. Pitäkää penkeistänne. Kii. dog. You don't want the woman, but you don't have the stall. Well, I can get more women than a passenger train can haul. I'd rather drink muddy water than sleep in a hollow log. I'd rather drink muddy water than sleep in a hollow log. Than to be here in Atlanta, get treated like a dirty dog. Women make a fool out of me. Taas kerran. Siinä oli Tombal Glaser, T4 Texas, Wanted the Outlaws-levyltä. Siinähän oli muitakin country-tähtiä, että näin niskat punoittivat hetken. Joo. Jep, jep. Sitten. Joo, menemme surfmusiikin pariin. No surffataan perhana. Juu. Siitä vastaa Dick Dale and his Deltones kappaleellaan Surf Beat. Yeah, look 'em all. Yeah, now mother. Oh we'll be right back. Somebody told me not to go to this place. You smiled, you laughed, and you tried to hide. In your eyes, I'm a shell of a man. I cried, I sighed, in a lie all the time. Here's that you standing over there. Here's that you standing over there. Here's that you standing over there. Näin se oli. No niin, nyt taas Merrill Frankhauser et HMS Bounty niminen yhtye ja Lost in the City levyltään. Neljäs kappale. Kings oli se levynimi muuten. Joo. Aha. Oho. Ai jaha. Jep. No, sitten. Katsotaan, mitä tuolle. Toimiiko mikään? Eva. Se pitäisi ainakin olla antiherosia. Katsotaan, mitä se... Stop all this shit, we're sounding like the Cocktail Girls. We'll be right back. Thank you. Pimpeli, pimpeli, pimpeli, pom. Semmonen kellopeli appelsiini siellä meuhkasi. No ei nyt ollut sentään, se oli Mutsie-niminen orkesteri jostain tuolta. Ja tuota levyltä Light of Your Shadow kappale Jessie Fly. Oliko se kärpänen vai lentelikö Jessie? No, en tiedä, mua lärästää mutta niin paljon, että mua kiinnostaa Jessien lentelyt, hevon vittu. No niin. Anteeksi karkea kielenkäyttäni, mutta ei saa, ei onnistu enää. Pistä no niin, mä siellä arvasin. No niin, se oli taas tämmönen joo päivä tänään. Tykkö no ollaan räppiä. Okei. Okay. Alf, Sleep Dank ja Young Dre esittää kappaleen The World Is Yours. What kind of car you gonna buy? What kind of car you gonna buy? How many bedroom house? What you understand? Yeah, the world is yours. So open your hands and get a piece of it. Young player, don't you trip. Don't you trip. Off the things they try to do to you. Keep your game tight. Your game tight. Don't fall off. Baby, don't fall off. The world is yours. Back up in the beat now, can it be now? Sleep like the G-Child, paced out fanatic, can't fake the freestyle. My people's all out, control clicks and lock spots. My everyday life on the beat, more hot than cops. So watch, this unsportsman like Honda, drop Honda. I pop the thesis, the fly niggas and chicks in two pieces. The gambler, the risk taker, the smooth type. Watch you move like lightning with the strength of two strikes. So when the weed like, niggas be fucking around, bucking them flows. Niggas be fucking around, spitting the shit that'll bleed your nose. My niggas toxic, we drop shit like wreck balls. We disconnect y'all, totally disrespect y'all. The final coming, prep face off, we take off like stealth bombers. The sky's the limit, pipe bomb in your district. Check this 97 millennium, the game's tight, my aim right. Shashed the California type of frame of mind, the world is yours. Young player, don't you trip. Off the fangs, they try to do to you. Keep your game tight. Your game tight. Don't fall off. Baby, don't fall off. The world is yours, so when we come down, we gon' make money. I used to say a white girl, the world, congratulations, uniquely, easily. That's my occupation, making cash generate at a single bound. Mandatory for the glory, yeah, yeah, boy gets down. Get perved and swerved, the style liquor. Not a cur, I prefer to get up bigger. So watch it when you see it, there it is when it go. Treacherous, lyricist, unpredictable. Out of control, who know, they love the shows. G-string, out the line like loopy show. At a speed, you and me, smoking swishes sweet. Nasty currency, you wanna get with me. A North Pole hustler, lack of hesitation, scraping foot racing, wheels keep chasing down the score. And say my prayers to the Lord to get blessed in this game, yeah, the world is yours. Young player, don't you trip. Hey, don't trip, for real. Off the fangs, they try to do to you. They can't do nothing to you, baby. Keep your game keep tight, don't fall off. Baby, don't fall off. The world is yours. Same team who brought me up with triple beams. Life ain't guaranteed, it seems. So take what you need, inhale the weed. Drop a funky verse with Kyrie. Use some game digging women who try to find me. Fuck the pressure, cause I do it. It moves better, your success, enjoy pleasure. In fact, cheddars, keep it moving. Reach me at the office, voicemail. Fax me up, legal rap music, not crack sales. Man, my vision is getting bigger. Every day it's clear, till I get it I die trying, dedicated, driven. Ambition got me out positions with weak bitches. Envy us, they witness us riding 20 inches. Keep my game tight, learn to utilize my business mind. As I rewind my time, look at all the steps I climb. From the bottom floor, came to fly so high and rise. KC3, YBB, the world is yours, ride. Right? Young Dre, Kyrie, yeah. They can't do nothing to us, baby. Keep the game tight. Don't fall off. Baby, don't fall off. They better be having it, baby. Off get the fangs, they try to do me yes. Keep your game tight, don't fall off. The world is yours, so when we come blood, we don't pay money. Slide up and down the block, stay back to the back to the stack. That is back to paper, take preacher tried to help me. My father tried his hand. The county jail was hungry. The judge looked at his hand. It's 9 o'clock in Jacksonville, the hour I was tried. It's 5 o'clock in Mobile now, and I'm trying to save my hide. And I want to say, I was tired and hungry, I'd been running for several days. I asked a stranger for directions, the road lay many ways. He told me any road I took would only lead me down, unless I have the Lord with me to show me to the higher ground. And I want to say, sieltä levyltään kappale Preacher Song. Nyt kun huli meni röökille, niin minä soitankin Harigensia tuosta Keep on Moving kappaleen. Näin, että jo. You gotta let it Joo, se oli Adolescent ja se. Joo. Ja This Best Saved Gold. Jaha. Joo. Okei. Sitten. Tämä tarjoiltiin kylmänä ja sen jälkeen lämmintä. Eli? Hank from Hell kappaleellaan Danger, Danger. Oliko jaha. Tämä? Oliko? En minä. Jaha, täällä olettiin pora, kauhean. Hyvä, poraaminen on just hyvä. Jee. Tää meni ihan poraamiseksi tää tuo. Oi vit. Sapetteri. No, pistähän pyöri. Joo. We'll be right back. streets of Eglinton. Won't put down the railing, railing, railing. Nonni, siinä. Black Uhuru kappaleellaan Youth saatteli meidät Bad Jesus Experimentin, tai miten se olisikaan. Kertokaapas vähän. Experience. No niin. Kai. No, kertokaapas. Niin. Juu. Tervetuloa. Ketä te ootte? Terve, minä olen Mikko. Soitan bändissä kitaraa. Ja kiitos. Okay. Minä olen Sanna ja huudan sitten, minkä lähtee. Okei. Ja oikein. Näin on. Mites toi bändin historia, milloin alkanut ja näin? Bändihän on ollut kasassa jo yli 10 vuotta. Oho. Että siinä mielessä on aika pitkäikäinen. No on. Että ollaan ehditty tekemään levyjäkin se, mitä 30-tuumasta splitti 7 ja toi yksi 12-tuumainen. Joo, harvoin noita 10-tuumaisia kyllä näkee muuta. Tuli vaan tuosta mieleen. Joo, kyllä sitä niin kuin toiset tykkää, toiset ei. Itse tykkään. Tai no, se on söpö formaatti, mutta sitä ajatellaan, että 4 ei enää jaksa tehdä. No. Mutta saatiin kyllä palautetta, että olisi voinut jatkaa samaa linjaa, että mikä tämä on nyt tämä sekoilu. Joo. Okei, siitähän pitää kohta. Mä oon aina tykännyt tämän levyn kansista. No niin, näytös vähän. No. No niin, tuohan näin. Tää on, kaikki tää on hyvin. 12-tuumainen. Milloin tää tuli? Onks tää niinku... Reilu vuosi sitten. No melkein niin. Vähän, jo vuosi sitten about. Joo. All right. Pitäisikö siitä kuunnella jotain pientä? Me muuten kuunnellaan eka biisi. Jopas jotakin. Kyllä. Joo. Täällä on vähän pimeä tai niin. Raidat on vähän. Niin, vai oliko siinä ollenkaan raitoja? On niitä, kyllä mä näin tuossa vähän valossa, mutta pitäisi olla joku taskula. Mä oon niin sokea. Aivan. Joo. No, ei auta. No, mutta niin. Kaikki on hyvin. Niin. Voi. Eli. Ei kai kummempia. Mä laitoin B-puolen näköjään tuohon noin. Eli demokratia kakkosella lähetään. No sillä lähtee. Joo. Okei. Pistä pyörissä vinyyli. No perkele. No perkele. Kyllä, siellä näkyy raita. Mä pystyin tietysti kuvakulmasta näkemään sen. No niin, sait olla pää kallellaan siinä aika hyvin. Kyllä. Joo, ei tota 8 tuntia päivässä viittisi tehdä kyllä. Niin, totta. Joku robottihan siihen tarvittaisi sitten. Niin. Joo. Mitäs tosta sitten vielä voisi? Miksi? Niin, justiinsa. Miksi te perustitte tuollaisen yhtyeen? Oliko turhaumia? Oli ehkä ajan kulua tai ajatellut, että se on aina ollut semmoinen, että kun kalja on kiva juoda, mutta ei, sen kanssa voisi olla jotain oheistoimintaakin, niin tässä, että bändihän on yksi vaan semmoinen oheistoiminta, mitä voi tehdä siinä samalla. Tekosyyne. Tekosyyne. Se on vielä yllättävän hyvä ratkaisu. Kyllä. Mun mielestä. Siinä kun soittaa, niin ei ehdi niin paljon juoda. Niin, ja kun huutaa, niin vaikea kaataa kaljaa kurkusta alas. Mut silloin just täytyy juoda kaljaa, koska... Niin. Joka biisin välissä, huikolla. Rakkaat äänihuulet kärsivät. Kyllä. Niitä on pakko helliä. Mut joo, mun täytyy ainakin antaa iso sulkahattu tuosta bändin nimestä. Kyllä. Se on paras. Mistä se lähti? Kuka sen keksi? Ja olitteko kirkossa käynyt kenties vai niin kuin? Sekin lähti vitsistä. Tähänkin liittyy sitä alkoholia, että saisi olla rapula ja semmoinen positiivinen rapula, milloin mitä kukin sanoo, niin kaikki on hauskaa. Ja puhuttiin pahoista Jeesus-kokemuksista ja en muista pointtia, mutta sitten mielessäni käänsin sen englanniksi ja ajattelin, että jos joskus on bändi, niin sen nimi on Bad Jesus Experience. No niin, ja sittenhän se näköjään. Niinpä. Mihin me jouduttaisiin ilman alkoholia? No aivan. Lieve oireita. No nekin vielä. Turmion tielle. Kyllä. Paskoja bändin nimiä. Kellään ei edes olisi bändejä. Eikä kellään olisi kivaa. Niin yleisökään ei tulisi sinne. Niin. Tai ehkä, ehkä just tulisikin. Ne ei jäisi sinne pihalle juomaan kaljaa, vaan ne tulisi katsoa sitä vitun tylsää bändiä. Mä luulen, että Päivi Räsänen olisi ainut, jolla olisi kivaa. Kyllä, eturivis. Good Jesus Experience. Se on vastapallo. Best Jesus Experience. Oi, oi, oi, oi. Voi, voi. Meillä oli tästä nimestä vielä. Meillä oli vuosi sitten, oltiin tourilla Jenkeissä ja Ja sitten tuota, Andrew Antero levitteli siellä pitkin Portlandia meidän keikkajulisteita ja oli joutunut sanaharkkaan, koska tuota, ohikulkija oli pahoittanut mielensä meidän bändin nimestä. Oi ei. Voi voi. Nyt hyvä anteeksi pyytä Portlandiin. Kyllä. Mielensä pahoittajien maailma tuli taas silmille siis. Joo. Kyllähän toi voi tietysti hätkäyttää joissain piireissä toi nimi. Oliko se ihan tarkoitus vai ajatuksena vaan, että no hyvä läppä. Hyvä läppä kyllä. Joo, kun ajattelin, että joku mikä nyt ei olisi niin silleen konventioissa, että joku kyttää jotakin tai jotakin, niin ei jaksa tai mitään uspäätteitä, että joku, joka erottuu massasta. Kyllähän se on varmaan niin kuin karkottanut, että ymmärrän täysin hyvin, että mä en ole välttämättä, haluaisinko mä itsekään kuulla ton nimistä bändiä sitä ekaa kertaa. Että. No nyt sai kuulla, kyllä ainakin se eka kerran jo kuulla vähän jotain. Kyllä sitä kohta täytyy laittaa lisää varmaankin. Niin, en tiedä, laitetaanko seuraava biisi. Olisiko se? Se olisi helppo ratkaisu tietysti. Niin, kyllä. Se ei ole laiskuutta, vaan mukavuuden halua. Mutta hei, miten tuosta painit sitten Portlandista? Miten olette sitten muuten ollut paljon? Niin, noita rundeja. Matkustellut bändin tiimoilta. Niin, me käytiin siellä Australiassa sitä ennen ja meillä on niin kuin vähän menty heti tuonne niin kuin mahdollisimman kauas. Että meillä on tämmöinen perinteinen Euroopan skuottirundi tekemättä kokonaan. Okei. Missäs kaikkialla te olette sitten käynyt haahuille tuon bändin kanssa? Eli se Australia ja sitten se Jenkkilän, se länsirannikko ja sitten muuten ollaankin ainut ulkomaata tuolla Ruotsi sen lisäksi. Luuleja. Okei. Millainen on ollut vastaanotto sitten noin muuten siellä yleisössä, kun olette ollut lavalla sitten heilumassa ja karjumassa? Aika rauhassa siellä on saanut keskenään soitella. Höpö. Hyvä vastaanotto on ollut. Jengi dikkaillut ja pokoillut siellä menemään. Joo, ja sitten on ollut mahtavaa päästä soittamaan justiinsa niiden paikallisten orkestereiden kanssa. Että jaa, onko jäänyt joku oikein erityisesti mieleen? No tietenkin tuolta just se Jenkkitourilla, niin tämä Fatal State, otitko muuten? Otin levyn mukaan. Joo, niin voidaanpa sitä vaikka pyöräyttää kanssa. Joo. Oikein erinomainen, kiukkunen naishuutaja siinäkin ja toimii. Niin. Sehän täytyy sitten jossain vaiheessa, nyt voisi pistää vaikka sillä väli pyöri toisen biisi siitä levyltä, se kakkos. Puolen kakkos biisi. Puolen kakkos. Tämä on tämmöistä 2-2 ja niin edelleen, mutta pistepirkot puuttuu. Joo. Joo. Mutta niin. No, jatketaan sitä höpöttelyä seuraavan biisin mikä jälkeen. Mikä biisi se on? Se on Osta minut. Niin. Kyllä. Pistähän pyörii sieltä. Onko siitä nyt kerrottava? Niin, vai kertooko se itse kaiken? Semmoinen tarina, että oikein lempibiisini. Sannalla menee hermo, kun täällä on joku neropatti keksinyt sanottaa sen niin tukkoon, ettei siinä riitä happi laulaa sitä. Niin. Jaha, kukas allekirjoittautuu moiseksi neropatiksi? Minä. Ai jaa. No voi olla, että tuon biisin jälkeen tulee sitten aina pahoin mulkaisuin lavalla. Tainu jäädä keikkasetistä. Keikalla vikana aina. Joo, oikein. Joo, niinhän se pitää. Noniin. Pyörimään. Näin. Oh! No niin. Joo, toi on kyllä kieltämättä semmoinen, että vähän hengästytti, kun kuunteli tuon huutajan puolesta jo. Mutta arvatkaas mitä, seuraavalle keikalle kun ilmestyn, niin aivan varmasti. Soittakaa toi. Kyllä, muista. Se osta mut. Joo. Tämä meni ihan putkeen nyt. Kyllä. Siitä. No niin, puli bum, sieltä soundia tuli. Niin, hei, tuosta levystä. Kertokaa vähän se syntyhistoriaa ja missä te oikein pykäsitte sen läjää ja millaista se oli? Niin, studiossa me käytiin siellä Tapsan, siellä mikä Black Analog. Mä voin lukea sen täältä. Lue. Mahtava paikka. Mahtava paikka Hämeenkyrössä. En ikinä muista sitä. Ei se lue täällä. No. Viikonlopun verran. Joo, ei siinä noissa nyt enempää käytetä aikaa. No ei, siinä tosiaan paljon nokka sitten tuhissu siinä se oli, kauan. Se on ihan, käytiin kun se on täys analogistudio, niin se on ihan hauska käydä semmoisessa leikkimässä. Ollaan oltu nyt kahdesti. Tehtiin se aikaisempi splitin puolisko siellä kanssa. No, kenen kanssa splitti muuten oli? Se oli se Animalia. Sehän oli ja meni se bändi vissiin aika nopeasti. No, mutta ainakin jotain jäi. Kyllä, taltio jäi. Joo. Niin, se yksi, mikäs se nyt oli sieltä Jenkeistä, se toinen huutaja, jota laittoi, niin sitä voisi tuossa huli kaivella. Se oli siis 12-tuumaisia. 12-tuumainen Fatal State. No niin. Yes. No niin, siitä sitten. Joo. Niin, mitäs siinä, kertokas vähän siitä. Siitä reissusta. Juu, no, sehän nyt vähän kiinnostaa kuitenkin, että millaista se nyt oli siellä heiluskella ja no, olihan missä se kaikkialla. Aivan mahtavaa. Ja ehkä niin kuin mielenkiintoinen juttu oli siinä, että just tuossa Fatal Stateissäkin, niin siinä on meksikolaistaustainen tai Amerikan meksikolainen tämä laulaja ja sitä kautta niin muutenkin meillä oli aika paljon keikkoja, jossa oli hyvin tällaista niinkö skeneä sieltä suunnalta, niin oli todella mahtavia bändejä ja mahtavaa menoa ja pääsi näkemään todellakin sellaista, mitä ei varmasti perusturrena tai jämppänä siihen tulisi ikinä nähtyä. Että kova meno. Niin, ei mitään valtavirta skeidaa, vaan ihan ei. Kunnon UG-meininkiä. Joo, kyllä semmoisia, että olisi lähtenyt sinne haahuilemaan ilman tämmöisiä, että tyypit on opastamassa, niin joo, olisi kyllä jäänyt näkemättä. Kyllä. Erilainen reissu. Joo, ja ihan timanttisia niin kuin monia pirkkoja siellä huutamassa ihan todella kiukkuisesti. Niin on kova, mutta ei väheksymättä myöskään niitä muita. Että kyllä oli kova meno. Monta keikkaa teillä oli siellä? No kahdessa viikossa 12 keikkaa, että aika kova. Se oli 2 välipäivää. Meinaan mennä työnteon puolelle. Tekilajuonti meni työnteon puolelle välillä. Kuinka ollakaan. Joo, mutta sinänsä kaikki keikat saatiin soitettua. Ja, niin. Ja kaikki meni sinänsä. Oliko pitkiä sitten noita matkoja keikkapaikkojen välille, että joutuiko puuduttaa persettä jossain keikkadoisessa tuntitolkulla. No kyllähän siinä joutui, että olisiko se ollut vähän reipas 2000 kirsaa sitten sieltä Portlandista lähettiin, tai Seattleissa oli eka keikka ja San Diegoon päädyttiin, niin, mutta se oli suhteellisen lyhyt verrattuna siihen välimatkoihin siellä Australiassa. Joo, ne oli kovin. Tehty teräspersettä jo sillä reissulla, ne ei tuntunut missään. Siellähän istut takapenkillä ja avaat modelon. Niin. mutta siinä se oli ihan hyvin aina, että et tuli aina välillä semmoinen ajopäivä ja sitten Antero oli järkännyt kyllä kaikki keikat sopiville välimatkoille, että ihan jäätäviä ajomatkoja ei ollut. Voi kuvitella joku Australia, kun joo. Se on. Siellä on ihan järjettömän. Siellä on todella pitkät ne välimatkat. Joo. Mä opin tänä kesänä, että Suomessakin on pitkiä välimatkoja, kun olin tuolla Kilpisjärvellä kesän. Niin jep. Tota, saa ajaa. Kyllä. Joo, tai istua kyydissä. Junalla ja Dösällä menee vuorokaus saatana sinne. Niin. Joo, sekin niin. Oli, että siellä Australiassa meillä oli eka keikka, tai ekat keikat oli Pertissä. Ja sieltä sitten tota, seuraava veto oli sitten Melbournessa, niin autolla se olisi kestänyt 30 tuntia ajaa. Jami, jami. Niin, ja tuli vähän perspektiiviä, että hetkonen. Ehkä me lennetään. Ehkä lennetään. Ja sama sitten, kun meillä oli sitten viimeiset keikat Brisbaneessa, ja mitä siellä sitten tuli juteltua niiden lokaalien kanssa, niin ne oli kovin kiinnostuneita siitä, että me oltiin soitettu Pertissä, että siellä kävi ilmi, että monet eivät koskaan olleet edes käyneet Pertissä, kun siellä on niin pitkä matka, että 6 tunnin lento, että joo. Niin, sekin vielä. Lentokin 6 tuntia, niin kyllä se jo jotain kertoo. Joo. Pertistäkin ne tyypit kävi useammin keikalla Singaporessa kuin siellä Melbourneessa, kun lähempää ja halvemmalla. Joo. No niin. Joo. On toikin kyllä sille omalla tavallaan. Se on siis todella eristyksissä se koko Pertti. Joo, joo. No, mutta onneksi pääsitte Perttiin antamaan oman kulttuuritekonne, koska. Joo. Joo, ja sielläkin oli hyvä. Se oli ehkä just se eristyneisyys ja semmoinen skenen pienyys, niin se tuntui aika semmoiselle kotoisalle se, että jotenkin ymmärsi heti, että mikä on meno. Joo. Olisiko vähän niin kuin Australia-Tampere? Niin, ehkä se näytti vähän Keminmaalta enemmän. Okay. Mulle tuli mieleen Kilpisjärvi. Niin, no sekin vähän eristyksissä, joo. No, siellä kuitenkin 120 asukasta. Jopa. Mm-hmm. Yllättävä. Sehän on suurkaupunki, hyvänen aika sentään. Ei se kyllä ole. Ei. Pitäisikö nyt kuunnella sitä? Pitäis. Joo, selvä se. Mutta, tästä kyllä jopa raidat. No niin. Niin voi niinku laittaa toinen biisiin. Eikö tämäkin tullut about vuosi sitten, tämä levy? Joo, se tuli itse asiassa siellä, kun me mentiin sinne Portlandiin, siellä ne pakkas noita kansiin, noita vinylejä, että se on sama ikäinen lätty kuin meilläkin. Aha. Ota sieltä joku sopivan mittainen, en minä muista noita biisin nimiä. Hyviä ne on kaikki. No niin, eli ei mitään hätää. Mm. Joo. Toi on helvetin pitkä. Niin. Katsotaan, meneekö kohdalle, nyt kun ei voi tehdä esikuuntelua. Kyllä se aika hyvin on siinä. Mä laitoin nyt tota... Tietääkseni. Arvataaksesi. No, mutta tässä näyttää, että toisella puolella 5 biisiä ja sitten toisella 3, mutta kun tuossa on 4. Joo. Mitä me nyt tehdään? Ylläri. Eikö sitä okay. Joku lähe? No laita joku biisi. Te voitte kertoa sitten biisin jälkeen, mikä se on. Joo. Lähtee näin. We'll be right back. No niin, siinäpä oli. Ja mikäs biisi tuo muuten nyt sitten oli? Ei mun pitänyt kertoa. Niin, ei sun. Ei noita tunnisteta. No, ei siinä. Jokainen saa sitten päätellä itse ton biisin nime, sovitaan se näin. Se oli levy viimeinen biisi ja tämän mukaan ainakin täällä on niinku sanotukset, niin se oli Estado Fatalo. No niin, okay. Mä itse sanoin. Joo. No niin, justiinsa. Mennään sillä. Me ei heti kuultu vaan. Joo. Ja näin kuitenkaan itse kuulen nyt, jos tulisi piikattua väärä biisi, niin... Niin, ei voi valittaa meidän sitten. Meidän kantavuusalue ei taida riittää ihan sinne. Ei kyllä. Veikko, että jos kirkko nummelle, niin hyvä silloin. Niin. Joo. Pahimmillaan. Näin taisi olla vähän pidemmältä tämä orkesteri. Kyllä. En mä oikein usko, että ne on jostain Veikkolasta tai Vihdistä. Kuulosti ihan siltä, että tuo kielikin. Makeet kannet ainakin. Oh, totta. Pitäisikö mä tehdä semmonen ohjelma, missä vaan arvostellaan levyjen kansia? Kehutaan, kuin hienoja ne on. Mutta ei soiteta yhtään ei niitä. Ei todellakaan. Soitetaan vaan kaikkea muuta, missä ei ole kansia. Ja sitten vieraaksi taikuri. Joo. Radiossa ehkä turhi. Niin, tai miimikko. Vau. Wow. Joo, taikuri ja miimikko. Se joo, on. Niin. Tervetuloa vaan, jos osaatte taikatemppuja, kun korttitemppu käy ihan hyvin. Kyllä, kyllä. Ja sitten kaikki nämä katoavat systeemit ja kannit hatusta kyllä. Ja kaikki semmoiset. Ja se kolikko sun korvan takaa. Ai niin, saa olla 2 euroa kolikko, hei kiitos. Saa pari kaljaa ehkä. Tai jotain isompia kolikoita kuin ei oo. No. Mut joo, hei, Niin. Unohan aina, mitä mun piti kysyä. Jaha. No, niistä vanhemmista kaiken päälle. No niin, mutta jos niistä vanhemmista julkaisuista jotain olisi teille sanottava. Niin, milloin se ensimmäinen tuli? Mulla on ainoastaan teidän ensimmäinen, se kymppituumainen. Kauan siitä on aikaa, kun se on tullut. Olisiko se tullut 2010? Ei jumalauta. Joo. Huhhuh. Näin se aika kuluu. Te saatte mut tuntea itteni vanhaksi. Sä oot vanha. Entäpä me? Niin. Eipä siinä, kun se on, se on sitä. Tehdään biisejä, sitten katsotaan, että nyt näitä olisi tarpeeksi läjässä, sitten mennään studioon ja soitetaan ne pois. Silloinhan meillä oli Emmi rummuissa. Joo, Emmi ei ollut koskaan aikaisemmin soittanut rumpuja, kun pantiin bändi pystyyn. Ja... Mutta joku sinne oli otettava. Joo, hänen, se oli meitä perustajajäseniä. Niin. Ja äkkiä se sen oppii ihan riittävällä tasolle meidän musiikkiin. Päteekö tuohon sitten, niin kuin monesti aina rumpaleista sanottu, että se on se pitkätukkainen heebo, joka pyörii bändin mukana, niin oliko tässäkin sellainen yleistys? Sopiko? Meillä on nyt pitkätukkainen heebo, joka pyörii bändin mukana. Et siinä mielessä päästy vähän lähemmäs tätä keskivertomeininkiä. Niin, ja basisti, miten se, tarkastetaanko basistilla, että onko lava suorassa? Pelataan, kyllä meidän basisti on varmaan meidän skarpeen jäsen tällä hetkellä. Joo. Voi hitsi. Joo, mulla on tuossa aina tuo perinteinen basisti vitsi, niin just se kuola valuu suupielistä. Jos molemmista, niin lava on suorassa. Just näin. Just näin. Oi helvetti. Sanos muuta. Niin, minkäs niminen se teidän eka julkaisu oli? Se oli ihan nimetön julkaisu. Eli ihan vaan pelkkä Bad Jesus Experience. Joo. ST:ni. Kyllä. On. Se on helvetin hyvä. Mä eilen hoidin kotiläksyä ja mä kuuntelin YouTubesta teidän niitä 30-tuumasta koko päivä. Jaha, niin justiinsa. Tosta tuli mieleen. Mä oikeastaan oppinut siitä yhtään mitään. Silleen vaan, että vittu hyvä bändi. Mutta tuosta joo, tämä sosiaalisen median kontaktit, koska kuitenkin nykypäivänä nekin joutuu aina olla ja näin poispäin, että saa jonkunnäköistä kuuluvuutta, niin kertokahan nyt kuulijoille, että mistä he teidät löytävät? Niin jo. Ja kuinka teihin saa yhteyttä, jos haluaa vaikka kysellä teiltä jotain tyhmiä? No varmaan nopein on, Fasesta löytyy. Siitä kautta ihmiset yleensä. Se on aika kätevä näissä niin. Bändihommissa ja sitten löytyy Instakin löytyy ja tietty meidän kaikki levyt ja julkaisut on tuolla Bandcampissa. Niin, sitä. Aina mä noihin levyn kansiin lyödään tuo uskollisesti tuo ikivanha velho.com sähköpostiosoite, mutta ei ole kukaan koskaan ottanut mitään yhteyttä sitä kautta. Toimii niin pelottava nimi, se velho ehkä. Joo, se voi olla. Ai noitio! Ei, ei, ei. Sitä kautta saapii. Okei. Ja se löytyy levykansista ja YouTubesta sitten löytyy teidän tuotantoanne varmaankin. No ainakin Hulli tuossa just mainitsi Moisesta, joten... Joo, sinne on tuota... Sinne on joku ladannut. Kaikki löytyy siististi myös sieltä Bandcampista. Niin. Joo, YouTubeen ei ole mitään niinku virallista kanavaa, mutta sieltä kyllä löytyy. Joo, että Bandcamp on niinku se virallisin julkaisukanava. Joo. Näin kuulijoille tiedoksi tämmöinen. Olkaapa hyvät vaan. Mun mitäs? ATK-taidot on vähän rajalliset. No, ei se mitään. Mä osaan kirjoittaa YouTube ja sitten se on hyvä. Se on pirun käteen. Kyllä. Jotain sentään. Mä osaan hyräillä ne kaikki mainokset ulkoa. Miksi mulle ei tule mainoksia? No hyvä, ettei tule, koska lentäisi tietokone seinään ja perheen. Se on aika kiva, kun se on kuitenkin pöytäkone, niin... Siinä on sitten nosteltavaa, raahaltavaa ja korjattavaa. No. Nyt mä löysin itseni. Hei vaan, näköjään turkulaisen orkesterin nimeltään Raamattu. Jaha, no toihan sopii aika hyvin tähän. Kertokaa minulle Raamatusta. En tiedä, muistaakseni se on aika tuore levy ja jotenkin kuunnellut varmaan jostain Piffin kautta. Tämähän on ihan kova bändi ja sitten... Ostin 7-tuumaisen, kun tuli vastaan, ja nyt mä kiikutin sen tänne, kun se oli siinä sopivasti hollilla. Joo. Pitäähän näitä kollegoja mainostaa. Juu. Totta kai. Ilman muuta. Siellä on joku flämärikin. Mä vaan kumpi puoli on kumpi puoli. No toinen on toinen ja toinen. Mikäs niin tässä näin? No niin, täällä on ainakin, kato, 5 sanat ja oikein komea tämmönen. Me ollaankin aina pidetty huolta siitä, että noissa levyn keskiössä lukee isolla kumpi puoli ja mikä on kierrosnopeus, vaikka raudat olisikin vähän kateissa välillä. Ja mun mielestä se on ihan niin kuin hyvä juttu. On. Ainakin tälleen kun radiohommia tekee, niin mä muistan, mä en tiedä mikä, en nyt saa bändin nimeä mieleen, mutta mä oon soittanut 1/7 vuoden aikaa ehkä 3 kertaa silleen. Sitten mä vahingossa soitin sitä 4. kerran 4/5, mä tajusin, että ei vittu oikein, sitten tähän pitää kuunnella 4/5. Tämä on oikeasti ihan helvetin hyvä. Mutta tästäkin huolimatta, viikonloppuna tuli, oliko se Yleltä, toi Ollin tekemä dokkari tuosta seuratyhtyeen laulajasta. Ja siinä soitetaan 3 sekuntia PJ:tä väärällä nopeudella. Okei, hyvä. Niin, mekin taidettiin tuossa pätkä soittaa teitä väärällä nopeudella. Joten ei, se oli toinen levy. Se oli Vatari. No niin. No niin. Ei kai me nyt haastateltavia soiteta väärällä nopeudella. Ollaan soitettu vissiin. En ole ihan varma. Melkein. Hetkonen, sano Putkonen. Ja niin joo, mä yritän nyt vaan katsoa näitä. Joo, arpoa seuraava raidat. Kummalta puolelta se tulee. No mut hei, sä voit luntata sanat tosta, niin voidaan sit biisin jälkeen kertoa. Joo. Joo. Laitetaan tuot toivottavasti traditio uhri. Katsotaan mitä tapahtuu. No niinpä, tää on tää lähiradion toiminta arvoituksellista, aina yhtä yllättävää. Noni. Yeah. Siinä se hyydähti kuin mopo ylämäkeen. No, minkäs biisi sieltä sai mieleesi? Se taisi olla traditiouhri. Niin siihen mä ainakin tähtäsin. Noniin. Orkesteri oli siis Raamattu. Joo. Sopii jotenkin. Kyllä. Joo, tuli taas lähiradio hengellinen osuuskin hoidettua. Juurikin. Sentään jotain Herran sanaa tai jotain. Tältä tuntuu olla pyhä mies. Niin. Evolutukirahat varmistettu. Mm. Oi. Joskus saisi kato kirkolta vielä jotain almuja. Ettei aina tarvi sinne niitä heitelle. Niin, mitkäs teillä on sitten tähtäimet ja tavoitteet tulevaisuuteen tuon yhtyeen kanssa? No, joo. Lähitulevaisuudessa perjantaina soitetaan Kotkassa. Aha. Ensimmäistä niin kertaa ikinä. Okei. Meillä on ollut tosi hyvä syksy nyt, ja me ollaan päästy uusiin paikkoihin tähän. Niin kuin. Me ollaan soitu Kouvolassa, Loviisassa ja nyt Kotkassa. Joo, kolme semmoista paikkaa, missä ei ole koskaan ennen hyvä, jos on käynyt. Saati sitten soittanut. Niin. No niin. Sivistävää itsellekin tämä touhu. On ollut mahtava homma. Joo, millaista oli Kouvostoliitossa soitella? Siellä oli erittäin hyvä. Aivan huippu. Me soitettiin siellä Kulttuuritalleilla. Erittäin viihtyisä paikka. Oletteko käynyt? Ei. Joo, kannattaa käydä. Niillähän on se Jättömaa-festivaali siellä yleensä kesäsi. Aha. No Kouvostoliitosta täytyykin kysyä, kun mulla on tuttuja kyllä Kouvolasta. Mä en ole ikinä käynyt Kouvolassa. No en mäkään muista käynyt. Mutta siellä oli hyvä meno. Okei. Kertokaa vähän siitä keikasta sitten. No se on semmoisessa niin kuin joku armeijan vanhassa tallissa. Joku tsaarin aikainen suurin piirtein. Niin, mahtavan näköinen. Siis todella, todella hyvä, hyvä mesta soittaa, kiva tunnelma. Ja tuotta, siellä soitti meidän lisäksi... Marketing. Joo, täältä Helsingistä. Ja. Sitten soitti yksi bändi joutui perumaan ja sitten soitti ne perkelekonni on muista. Mä muistin sen Tapsan studion, se oli Black Floyd's Analog Studio. Wow. No niin. Hyvä. Sieltä Tapsalle tuli taas. Joo. Niin, jos sattuu kuulua sinne asti. Sähän sait niitä levyjä. Mikä ihmeessä? Ne oli Lappeenrannasta. Sulla meni nyt Loviisa aikaisin. Menikö se Loviisa? No mahtavaa. Kumpikin alkaa L-llä kuitenkin. Niin no. Olihan se ihan Suomessa. No, pahoittelemme. Tätä. No niin, pieni sekannus. No mutta tämä ei kuulu joo, sinne. Joo, mutta siis joo. Mahtava paikka, mahtava keikka. Ja toivottavasti joskus pääsee sinne Jättömaan festareille ja soittamaan muutenkin uudelleen. Ja, mutta pidempään aikaisemman nyt ei ole mitään. Mennään päivä kerrallaan, koitetaan niin. Tehdä biisejä. Niin. Että aina saa olla tyytyväinen, jos saa raavittua kasaan jotain uutta musaa. Ja sitten kun sitä on tarpeeksi, niin sitten taas studio. Niin. Yleensähän meillä on semmoinen, että silloin kun PJ reenaa, niin silloin on helvetin hieno ilma ulkona. Nyt lauantaina olisi reenit tiedossa, että... Jaha. Varautukaa siihen, niin pääsette. Pitääkin ruveta. Joo, täytyykin varata kaveria, kun on grillailupäivä sitten. Lähdetään tuonne Rantsuun grillaan. Niin kai teilläkin on treenis jossain maan alla silleen. Totta kai bunkkeris, ettei ole fönareita. Ensimmäistä kertaa ever meillä on ikkuna. Älä. Oho. Joo. Oho. Ei ole koskaan ollut. Eikä silleen, että se on vaan piirretty. Ei. Niin, tai Windowsin ruutu. On se kyllä peitetty, mutta siellä on ikkuna. Reenataan Tampereella nykyisin. Aha. Mihin siitä ikkunasta näkee? Siihen näkee Kalevan kadun toiselle puolelle. Siellä on kerrostalo ja yleensä alakerrassa semmoinen miestupakoi parvekkeella. Mikä sen nimi on? Se on musa. Sen miehen vai sen? Sen miehen nimi. Meidän pitää tutustua siihen. Kyllä niin. se ikkuna ei aukea. Levy kansikuva. Niin. Se olisi muuten hyvä idea. Se mies röökillä. Joo. Se olisi muuten helvetin. Ikkuna ei aukea, eikä jota ikinä jonkun... biisien välissä ei juoksemaan. Niin, ja sitten kun treenit on ohi, niin se on lakannut jo röökaamasta ja sammunut. Voi hitto, joo. Miten huonot säkä. Pitäisikö jos se maanantaina, jos se nyt lauantaina asentaa. On siellä, niin käydään kysymässä, mikä sun nimi, jossa niin. Saako ottaa kuvan. Joo, sitten seuraavan julkaisun aikana, kun tuutte haastatteluun, niin voitte kertoa. Joo. Tai otatte sen jatkaa mukaan. Jatkaa tarinaa. Joo, niin ottaa se messi. Pyydetään erikoislupa, että saa tupakoida studiossa. Se niin. Voi tulla vetää röökiä tuohon noin. Niin, niin kuin funtsi, että se on alakerrassa jo tupakalla, niin kuin aina niin. Joo, tyypilliseen tapa. Näin on. Toki olisi jossain vaiheessa mahtava päästä taas kiertämään. Meillähän peruuntuu, meillä oli sovittuna keikkoja tuonne Kreikkaan toukokuussa, mutta ne kaikki peruuttiin. Ja... joo, jos tässä joskus niin yrittää sitä uudestaan. Mm. Harhojen kanssa oli tarkoitus lähteä. Siitä olisi tullut kyllä kanssa aivan ässäreissä. Joo. Sitten, sitten kaikenlaista on suunnitteilla, mutta ne on vielä niin suunnitteluasteilla, että kannata sanoa. Eikä nyt sitten kannata sen kummempaa mainita. Ei. Mutta joo. Mahtavaa, että on päässyt soittamaan nytkin nämäkin keikat, että katsotaan, koska tämä loppu. Ai niin, hitsi, olisi pitänyt aikaisemmin varoittaa, että olisitte voinut vetää akkapella-versiona noita biisejä. Se on aina meillä vaatimus, että bändi pitää vetää ne biisit akkapellana. Yksikään ei ole vielä tähän mennessä tehnyt sitä. Mutta, eli ei sille hirveät paine. Ei, mutta joku voisi olla se ensimmäinen, edes kerran. No eihän sitä voi ollakaan kuin kerran. Niinpä. Mitäs musaa seuraavaksi? Mä ajattelin laittaa Ydinaseetonta Pohjolaa, koska se oli päällimmäisenä tuossa. Okei. Se on hyvä peruste. Näiden kanssa me vasta käytiin tuolla soittamassa. Lepiksessä. Ai jaa, koska sitten siellä? Pari viikkoa sitten. Ai niin, ja silloin kun mä pyysin teet tänne. No niin. Kata perkele. Niin olit se siellä Lepiksessä tsiigoille. No, olin. Joo. En minä tuolla keikalla ollut. Mä olin siinä, missä oli etuasteen, mitäs näitä tuli. Menetetty maa ja sen semmoista. Joo. Joo. Mitä no. Kuunnittu? Loka. Lokakuun. No niin, no sit laitetaan lokakuun päiviä. Okei, ja päiviä taas niinku. Miten se päivi sekaantuu joka paikkaan? Päiviä jäljellä. Miten se päivi sekaantuu joka paikkaan? On se kyllä hurja tapaus. Oo. Laitetaan pyöriin, niin tiedetään sitten. Onks muuten oikein nopeudella, ootko ihan varma? Ei. Ei vaan on. Kerrankin. Mä luotan itseeni. Loistavaa. No niin. Lokakuun päiviä. We'll be right back. No niin, siinä sitä tuli. Eli ydinaseet on Pohjola ja lokakuun päiviä. Sellainen kappale. Niin, olette tämänkin ryhmän kanssa käyneet soittelemassa vai? Joo, tossa niin se lepisi ja ollaan me aikaisemminkin soitettu. Jossain Oulussa tai Jyväskylässä tai jossain, joo, kyllä. Niin, joo. Että sitä on kotimaatakin kierrelty siinä ohessa. Joo, totta kai. Kainu. Se on, käy Oulussa pistokeikalla, niin tietää keikkailemansa. Niin, stadista Ouluun pistokeikalle. No onhan siinä pikkusen välimatkaa tietysti. Ja seuraavaksi päiväksi takaisin. Se on. Taisi joku bändi joskus manatakin sitä, että siellä ei tule ikinä soitettua selvinpäin, just kun se autossa istuminen on semmoista puurtamista sinne. Näin, se on kyllä puuduttavaa, niin muuta siinä keksi kuin hörppiä. Kaikkien pitäisi ajaa omalla autolla. Se ei voi dokaa niin paljon. Se on epäekologista. Miksi helvetistä teille pitää maksaa niin paljon bensarahaa? Niin. No. No, kato, ettei bändi dokaa niin paljon. Niin jokaisen pitää. Sitten ne, joilla ei ole korttia, ne joutuu vetämään mopolla. Tai sitten hoitaa keikkamatkat hölkkäämällä tai pyöräilemällä. Niin. Se on just rumpusetin kanssa esimerkiksi pyöräily. On varmasti helvetin mukavaa. No. Saati sitten hölkkääminen. Mietin nyt. Sun täytyy funtsi 2 viikkoa ennen. Et pistokeikka Oulussa. No Venäassa on 2 viikon päästä. No hei, nyt täytyy lähteä. Moro. Tämä treenit Tampereellakin voi olla vittumainen duunin päivän jälkeen. Joo, ja aamusta alkaisi duuniin vielä. Mykkalle 7:00 raata. Tai jotain. Yes. Rumpusetti selässä. Kyllä. Oikein. Näin on. Sinne kantamaan tiiliä. Todellakin täydellistä. Joo. Joo, se oli semmoinen se. Niin oli. Niin. Hei, 12 minuuttia ohjelma-aikaa. Aha. Jaaha. Tai 11 Jaa. Valehtelee toi toinen tietokone. Nämä apua. On kaikki ihan pihalla. Apua! Just niin, paniikki! Mä en kestä tätä. Joo. Mihinkään ei voi luottaa. Ei edes kelloa. Ei. Se rynnistää ihan liikaa eteenpäin. Levyn kansi ei voi ikinä vuotta. No sekin vielä. Niin! Niin. Kohta on niin kuin illan viimeisten hitaiden aika, joten soitammeko tangoa vai humppaa? Molempi. Parempi. Kyllä. Mä tykkään aina levyistä, missä on kuolleita eläimiä. Joo. Niin siihen voisi kyllä tuohon BJE:tä sitten laittaa illan viimeinen hidas tangohumppa. Humppatango. Kyllä me nyt pari biisiä vielä ehditään kuunnella, mutta nyt me aloitetaan A-puolelta. No, siinähän mahtavaa. Onkin se ekana biisinä se hidas biisi. Nonni. Niin se on päivän viimeinen hidas ja sitten sen jälkeen tuleekin lähtöbiisi tai jotain sen semmoista. Niin. Kyllä mä nyt. Oho. Hä? Joo. Mitäs sä nyt jäit äppästelee? No. Katsos. Ei kun ei mitään. Nonni. Mulla on koko juttu. Okei. Mut joo, niin. Onko tästä levyn avausraidasta mitään kerrottavaa? No ei se on. Ei. Mallikas ralli. Mallikas ralli. Yhden riffin ralli. Joo. Okei. Niin ja tuohon piti mainita, että tänään ei tarvitse välttämättä hampaita pestä, jos puhutte suunne puhtaaksi. Näin ei saatana. Just näin. Pistä sitä musiikkia sieltä. Mielelläni. Huomattelen onneksi! Röijykunnan työn onneksi! Anna kaikkesi! Itse valesi! En halua vain luovuttaa! Vuodat edustaa vielä mitään vuodetta! Sano, että perkele! En ole puutana tänään! Let's go. Niin. Puhuin aikaisemmin niistä levykansista. Se jäi vähän kesken. Kuka ne on keksinyt nämä ideat? Sanna taitaa olla päävastuussa näistä. Joo. Joo, näin se on. Niitä on eka kantta on tehty sitten tuon Tuomelan Panun kanssa osittain. Ja kakkoskantta pyörittelin aikoinaan jo edesmenneen Orasmaan Juhankaan. Ja Jonte-kansi on sitten pyöritelty ihan itsekseen. Sulla on ihan väärät mikit auki. Noin. Aha. Joo. Joo. Mä ihmettelin, kun kuuluu niin hiljaa. No niinpä. Mä sanon, että huudan lujemmaa. No niin, tulee ihan päin. Niin mä tiedän, että sä osaat huutaa. Kyllä, se on tullut hyvinkin selväksi tuossa julkaisujen myötä. Ei siinä, se on hyvä taito. Mutta tuleeko sulla kurkku kipeäksi? Paljon menee strepsilsiin? Ei pitäisi kyllä tulla kurkku kipeäksi, että mutta kyllä se jenkkitouri jätti jälkensä, että kyllä tämä ääni vähän madaltui siellä. Siellä huutamisessa, että se oli kyllä, silloin oli ääni koetuksella, mutta ei normikeikan jälkeen. Niin. Että voisi vähän niin kuin hetkeksi madaltua ja käheytyä, mutta ei se tarvitse mitään strepsilsejä. Niin, mutta yksi ihan helvetin tehokas väline on tämä, mikä mulla yleensä on mukana, niin meillä on karmolaiset tippoja. Joo, ne on kyllä. Ne on kovia. Munkkitipat. Joo. Muutama suoraan tuonne nialuun, niin kyllä se tuntuu mukavasti. Viinapullo. Käytännössä, kyllä. Sehän on aika studi myöskin. Että. No sen kun huita sen huikalla. Niin kun laittaa silmiin niin ennen keikkaa, niin tulee testattu? Huudettua. Onko tullut testattua? Joo, se toimii nopeiten. Niin, niin kuulemma. No niin, siitä sitten. Ei vaan. Testaat seuraavalla keikalla, karmulisti pois silmiin. Kyllä. Mä luulen, että sen jälkeen kyllä tulee ihan luonnollisesti huutaa. Se on siisti fanituote oikeasti. Kyllä. BJE-tipat silmiin. Tiedättekö muita bändejä, millä olisi? Joo. Koko raho. Kyllä. Ja hinta tietysti aika suolainen, koska sehän on harvinaisuus ja näin poispäin erikoistuote. Kyllä. 200 painettua kappaletta. Kyllä. Loput on lytätty. Tänne tuodaan limited edition. Kyllä. Ja sitten me myydään se huutokaupassa. Me kerrotaan radiossa, kun me käytetään niitä. Joo. Rasvataan nännimme. Joo, näin on. Hei, nyt no pitää laittaa tuosta kohta. Justi, se viimeinen ralli. Niin, vika joo. Ralli tuosta, joten. Mun mielestä voisi kuunnella kyllä vielä nyt yhden biisin. No niin. Joka kuinka ollakaan on A-puolen kakkosbiisi. Juu, ja nimikkobiisi vielä. Niin, koska kaikkihan on hyvin. No vai näin mitä? On. Eikö sitä juu? Joo, hei, kiitos oikeasti. Paljon kiitoksia. Ja kiitoksia. Vähän anteeksi. Ja mitä no. Näitä nyt on? Joo. Joo. Ja näkemiä ja kuulemia tai jotain sen semmoista. Koputellaan kepeillä, niin edelleen. Ketä? En mä tiedä, vastaatulijoita. Ruumpali koputtelee. Joo. Piste pyörin. All right. Joo. Näillä mennään. Näilläpä näin. Ensi viikkoa. Heipä. Moi. Ah!